नीलकंठ, तो उतने उसमें जाने की कोई खातिर नहीं। वो ऐसा कर लेते हैं कि जो है वह सब वो जो कर लिया ना ये दानम के साथ ले जा करके उसको और लंबी प्रक्रिया उसको अभिप्रेय अभि जो है वह दानम को सब के साथ लगा करके जो है उसका समाधान कर तब दानम आगे ना तब दानम वो द्वितीय बना देते हैं। नहीं नहीं उसी को दानम के साथ संबंध करके द्वितीय में तो उसको जानने की जरूरत नहीं। वो खास बात नहीं है कि जो आपको जानने की जरूरत हो पर ये जो है जो आवश्यक होती है वो हम बता ही देते आपको। ये इनका जो है श्रीधर की बात हो ठीक है जानने लायक तो देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। इसमें ऐसा मानते हैं कि भाष्यकार भगवान लिखते हैं लेकिन दातव्यम इत्येवं मनः कृत्वा मन में यही बात आनी चाहिए कि अपने को देना है या दानम दिए आखिर जो है मन में आ गया तो किसी को देना चाहिए यानी अनुपकारिणी प्रत्युपकार असमर्थाय समझे ना। तथे जो प्रत्युपकार करने में असमर्थ है तथा असमर्थ है तो ऐसे को दान देने में क्या फायदा होगा ताकि समर्थाया भी निरपेक्षम समर्थ भी हो प्रत्युपकार करने में पर उसकी अपेक्षा तुम्हारे मन में नहीं है। ऐसा नहीं कि जो है वह निर्बल को ही दान दे हैं वो समर्थ भी है पर आपके मन में कोई अपेक्षा उससे नहीं तो ये हो गया जो है अनुपकारिणी। देश कैसा हो पुण्य देश कुरुक्षेत्र आदि ये पुण्य माने गए हैं ये पुण्य देश है कुरुक्षेत्र है तीर्थ जो है ये पुण्य देश है। काल क्या है संक्रांति आदि संक्रांति है सूर्य ग्रहण है चंद्र ग्रहण है। पात्रे च षडंग विद वेद पारग इत्यादौ भाष्यकार भगवान तो सीधे लिखे इत्यादौ सप्तमी लगा समझे ना। और कई टीकाकार उसको चतुर्थी लेते अब भाष्यकार भगवान लिखी लिए हैं षडंग विद वेद पारग इत्यादौ दीयमानम दानम ऐसा समझ लेना इत्यादि में दिया गया जो दान है वो सात्विकम स्मृतम उसको सात्विक कहते हैं। कुछ अध्याहार कर लो और चतुर्थी का जोड़ लगाते हैं आपके मधुसूदन जी चतुर्थी का जोड़ लगाते हैं वो दान है अपने एक एक पल्ले पर तराजू के एक पल्ले पर आप बैठ जाएंगे एक पल्ले पर सोना जो है वह उसको जो है तुला पुरुष दान का वो दान में विशेष माना गया है बड़े बड़े अरिष्टों को दूर करने वाला होगा। अब आजकल भी लोग जो है वह तौले जाते हैं पर पहले वो अरिष्ट को दूर करने के लिए उस प्रकार का दान दिया अन्न अन्न के द्वारा तिल के द्वारा स्वर्ण के द्वारा जैसा जो है वह किया सामर्थ्य है तो स्वर्ण वो ग्रहों का अलग अलग होगा। एक संत कहते थे कि दान में आजकल सतयुग से और कलयुग में कितना अंतर हो गया तो कहते थे कि सतयुग मान समेत घर सतयुग मान समेत घर त्रेता घर ही बुलाए। कई बार बता चुके होंगे इन लोगों को कई त्रेता घर ही बुलाए द्वापर मांगे देते हैं कलयुग काम कराए। कहते सतयुग में जो दान करते थे लोग तो उसके घर पर जाते थे उसके घर पर जाकर के बहुत उसकी पूजा अर्चना करके बहुत प्रार्थना करके सम्मान सहित तो उसको दान दे। अब त्रेता युग आ गया तो गुण का अंतर पड़ गया। तो कहते भाई गुरु जी को घर बुला ले दान करना, आज संक्रांति है गुरु जी को बुला ले। तो गुरु जी आ गए फिर जो है घर ही बुलाए, घर बुला करके फिर उनका सम्मान करके दान दिया। अब द्वापर आ गया तो फिर और बिगड़ गया। अरे कहा भाई देखो पंडित जी आए हैं, इनकी कन्या की शादी है, कहते हैं कुछ करना चाहिए, यजमान देना चाहिए, दे दो पंडित जी को 200 रुपये दे। द्वापर मांगे देते हैं, मांगने आएगा मांगे। वो कहेंगे कि जो है यजमान हमारे यहाँ ये काम है, ऐसे जाते हैं ना हम महात्मा, हम काहे को कहें पर लोग जाते हैं, कहते हमारे यहाँ जो है ये बनाना है तो क्षेत्र खोलना है तो जो है वह गौशाला जो है वह ये गौशाला बनानी है, गौओं के लिए चारा चाहिए तो कुछ जो है वह मांगने पर देते, किसी निमित्त से आप मांगो। चंदा क्या होता है, किसी निमित्त से मांगना। ये द्वापर मांगे देते। अब कलयुग में पंडित जी जो है वह अभिषेक कर कुछ करा के तभी दे, कुछ कराएंगे तो कराने के बाद दे, बिना कराए कुछ नहीं, करा कर दे। तो कलयुग में जो है दान हो जाता है ये राजस्थान से, तो इसलिए कहा सात्विकम स्मृता। अब यही दान जो है वह राजस कैसे हो जाता है, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानं राजसंस्मृतम्। कहते हैं कि जो दान जो है ना वो प्रत्युपकारार्थ, हमेशा दान में ये ध्यान रहना रहता है कि प्रत्युपकार युक्ति भावना उसमें रहे, कि काल पा करके जो है ये मेरा उपकार करेगा। जैसे आजकल देते हैं लोग ना, ये राजनीतिक लोग आ गए दे दिए उनको, काल पा करके फिर इससे हम काम करा लेंगे। तो प्रत्युपकार मन में वही है, क्यों दे रहा है, ऐसे तो एक मांगने वाला आएगा भूखा है उसको एक रोटी नहीं देगा, पर उसके बुद्धि में रहता है कि इसको इतना देंगे तो फिर समय पाने पर इतना लाभ अपने बन जाए। फलम उद्देश्य अथवा स्वर्ग आदि का फल उद्देश्य, पहले में तो सात्विक है वो स्वर्ग आदि फल, इसमें हम देंगे तो वहां हमको मिलेगा, ये भी राजस हो जाए। स्वर्ग आदि फल दो प्रकार का फल नहीं, दृष्ट फल एक अदृष्ट, तो दृष्टार्थ भी दिया जाता है कि दृष्टार्थ जो पहले बताया प्रत्युपकार ये दृष्टांत और स्वर्ग आदि है अदृष्टांत, ये दोनों प्रकार की दृष्टि को लेकर के, चाहे दृष्टि दृष्टि को लेगा चाहे अदृष्ट दृष्टि, तो इसको दोनों को लेकर के अलम उद्देश्य बात दीयती, लेकिन उसकी प्रकृति क्या है कि वो धन खर्च करने में तो जो उसका है मन तो जो है वह बड़े क्लेश को प्राप्त होता है, पर अब क्या करें है? वो क्लेश से देता है, अंदर से उसको धन छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है। परिक्लिष्टम दानम का संबंध, परिक्लेश जिसके साथ ऐसा दान हो गया परिक्लिष्टम दान, वो दानम के साथ संबंध कर दिया। तो ऐसा जो दान है क्योंकि अंदर से संपत्ति छोड़ने में उसको बहुत फर्क, क्या करें, यदि आगे काम निकालना है तो उसको देना तो पड़ेगा ही। आजकल भी जो देते हैं तो ये लोग सुख से थोड़ो देते हैं, इन लोग सुख से नहीं देते, और उसके बिना चारा नहीं है, देना पड़ेगा, काम निकालना है तो आगे देना पड़ेगा। ऐसे अब स्वर्ग का सुनते हैं, स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है, तो अब कुछ खर्चा तो करना पड़ेगा, बिना खर्चे के तो परिक्लिष्ट है। तो राजस वाले का ऐसा स्वभाव होता है कि वो कभी, वो राग होता है उसका धन, वो जल्दी धन छोड़ना नहीं चाहता, पर किसी निमित्त से उसको छोड़ना, तो तब दानम राजस, यत् तो दानम प्रत्युपकारार्थम, काले तो अयम माम प्रत्युपकरिष्यति, आगे के समय में मेरा प्रत्युपकार ये करेगा, इत्येवम् अर्थम, इस अर्थ के लिए, फलम वा अस्य दानस्य में भविष्यति, अथवा जो हम दे रहे हैं तो हमको भी मिलेगा, उसका फल होगा, इति अदृष्टमिति, ये तो दृष्ट फल है और ये अदृष्ट फल है, तद उद्दिश्य पुनर्दीयते च परिक्लिष्टम, लेकिन खेद संयुक्तम, वो देता तो है लेकिन खेद संयुक्त देह देता है, तद राजसम सुमितम, वो राजस दान का आ गया, राज देता देश काल पात्र, अब देश काल पात्र उसका वही है और क्या, क्योंकि देश काल पात्र को छोड़ देंगे तो तामस हो जाएगा, इसलिए देश काल पात्र को ध्यान में रखें। किसी को जैसे कुछ चीजें किसी को भी दी जा सकती है, और कुछ चीजों के लिए विशेष पात्र की आवश्यकता, भोजन देना है आपको, जो भी भूखा आया दे दिया आपको, प्यासा है उसको पौसला लगा दिए, जो भी आता है वो पानी पी जाए, आपको वस्त्र देना है, कोई जो है वो जिसके पास नहीं है दे दिया, लेकिन आपको सोना देना है, रुपया देना है, तो उस पर विचार करना पड़ता है कि वो पात्र अनुकूल है कि नहीं, इसका दुरुपयोग करेगा सदुपयोग करेगा, ये विचार करना। इसलिए क्षेत्र में ये तीन प्रकार के दान में तो कोई बाधा है नहीं, अन्न आप खुद बांटो भूखों को, बना बनाया अन्न, उसमें कोई दोष नहीं, असाध्य है, किसी को देने के लिए औषधि है, औषधि है, हाँ हाँ औषधि है, विद्या है, सब दाने हैं, कोई एक ही दान नहीं है, बहुत बहुत प्रकार का आवश्यकता है, जिसकी आवश्यकता है समाज में सेवा की, जहाँ वहाँ पर देने से वो दान होगा, पर इन सब के विषय में विचार नहीं है, तो ऐसा हो जाता है, इसीलिए राजा लोग चलते हैं तो मंत्री लोग उनके साथ चलते हैं, पंडित लोग चलते हैं, पहले सदगृह तो कहीं तीर्थ यात्रा करने के लिए जाता था तो पंडित जरूर था, नहीं तो वहां का जो है वह व्यक्ति है, सब जगह मिल जाते, ब्राह्मण सब जगह मिल जाते थे, सब जगह पता लग जाता है कि है वह तीर्थ में जाओ तो ये महात्मा कैसे हैं, ये महात्मा कैसे हैं, सब पता लग जाता है, ये ब्राह्मण का सब पता लग जाता है, तो ये हो गया राजस्व। आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यस्य दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्। अब देखिए कि देश काल इत्यादि का किसी भी प्रकार का विचार नहीं, तद्दानम राजसम स्मृतम, कोई बात नहीं, पर हमारे में तो ही पाठ है, तब दानम राजसम स्मृतम, क्या पाठ है स्वामी, सभी में नहीं पाठ है, आपकी उनकी पुस्तक में है, हमारे में तो नहीं, वो एक ही जगह की पुस्तक आप हमारे में तत्दानंद राजस्मृतम और यही अपने को याद भी है। अच्छा अब ये कहते हैं कि आदेश काल तो देश तो आप देख ही लिए, वो तीर्थ देश नहीं है, पाप देश है और काल है, ऐसा काल है कि जो है अशौच काल मानते हैं, जैसे जिस काल में विधि नहीं है, शास्त्र के द्वारा निर्धारित होता है तीर्थ काल की। कोई देश ऐसा भी मानते हैं कि जहां सब पुण्य क्षीण हो जाता, शास्त्र देखने से लगता है कोई कर्मनाशा नदी भी है। किसी को मुक्त होना हो तो कर्मनाशा नदी में, अच्छा पुण्य को नाश कर लेती है, पाप का बंधन करती है, पाप को नाश नहीं करती। एक महात्मा थे तो यहाँ पर वही कटाई गुलर का, कहते गुलर का पेड़ आप यहाँ लगा दिए, हमने कहा गुलर का पेड़ तो अच्छा है दत्ता थे, अरे कहा इसके नीचे से निकलो तो जितना भजन किया है जितना पुण्य किया है सफल हो। अरे भाई वो बोलते थे, अब आपको बहेड़ा कहते थे वो गुलर कहते थे, तो हमको तो पता नहीं, हमको तो कहीं मिला नहीं है। ओ स्वामी जी बहेड़ा से डरते, बहेड़ा का पेड़ होगा तो उसके नीचे नहीं जाएंगे, अमरकंटक में देखते रहते थे बहेड़ा का पेड़ आ रहा है तो इधर से जाते। काले देश काल का विचार जिसमें नहीं, देश काल का विचार सात्विक दान में देखिए, देश काल का विचार पहले हो, और जो है वह इसमें उसमें जो है राजस में देश काल का विचार भी है पर उतना महत्वपूर्ण नहीं, और तामस में देश काल उल्टा रहेगा, अदेश अकाल अपात, इसे तीनों उलट जाएगा, तीनों इसमें क्या है कि उल्टे देश में, तो उसका मानते यही कि जो है वह इस प्रकार का जो अपुण्य हेतु रूप जो काल है ऐसे काल में देगा, दुर्जन देश में देगा, और पात्र कैसे रहेंगे वही नाचने वाले गाने वाले को ये सब पात्र उसको मिलेंगे, देता वो भी और किसको देगा, वो उनको देगा। तो आदेश काले यज्ञानम अपात्र भ्यस्य दीयते, और देगा कैसे, बाकी जो है वह लोग तो सम्मान इत्यादि पूर्वक देंगे ना, और वो देगा भी तो सम्मान पूर्वक नहीं देगा। यदि मान लीजिए कि देश काल पात्र मिल जाए, पहले में तो कह दिया देश काल पात्र का उल्टा, और मान लीजिए कि देश काल आ गया जो है ओंकारेश्वर में तीर्थ में, संक्रांति का समय है, ग्रहण का समय है, ऐसे समय में आ गया है, पात्र भी अच्छा मिल गया, ब्राह्मण इत्यादि पात्र मिल गया, तो भी उसको देगा तो सम्मान सहित नहीं देगा, सत्कार नहीं करेगा। इसलिए कहा कि जो है सत्कार क्या है, वही पाद प्रक्षालन पूजन इत्यादि ये सत्कार है, सत्कार से शून्य, बल्कि क्या करेगा कि जो है तीर्थ में भी वो किसी गरीब को भी देगा तो अवज्ञा उसका तिरस्कार करके देगा, साधु को भी देगा तो डांट करके देगा, मोटे तगड़े हो जाए काम तो ही नहीं करते, मांगते रहते, देगा भी ऐसा कहेगा, उसको ऐसा कहेगा भी और देगा भी, तो वो तामस दान असत्कृतम अवज्ञातम तत्त तामस उदाहरतम आदेश काले अपुण्य देशे मिलेच्छ अशुच्यादि संकीर्ण, मिलेच्छों का जहाँ पर निवास है, अपवित्र जो देश है इस देश में असंकीर्ण का इत्यादि संकीर्ण देश के साथ ले जाएगा, किसे संकीर्ण, मिलेच्छ अशुच्यादि संकीर्ण देशे, अकाले माने पुण्य हेतु तेन अप्रख्याते, पुण्य हेतु करके जिनका कथन शास्त्र में नहीं कहा गया है, इन्हें संक्रांति आदि विशेष रहते, जो न संक्रांति है न ग्रहण है इत्यादि अपात्रेभ्यश्च, यहाँ चतुर्थी आ गई कि नहीं, अपात्रेभ्य मूर्ख तस्करादिभ्य हाँ चोरों को बहुत दिया जाता है और देने पड़ता है दूसरी कोई बात दूसरे टीकाकार लेते हैं कि नाचने गाने वाले इत्यादि का मनोरंजन करने वाले उनको देगा तो भाष्यकार भगवान लिखते मूर्ख तस्करादिभ्यो देशादि संपत्तो च अब है ना मान लीजिए कि देशादि संपत्ति भी कहीं मिलेगी तो फिर असत्कृतम प्रिय वचन पाद प्रक्षारण पूजादि रहितम अवज्ञातम पात्र परिभव युक्त पात्र का तिरस्कार करते यद दानम तद तामसम उदारतम जो दान है उसको तामस कहा गया वो आ गया ना उसको अपात्र में आ गया उनको तिरस्कार पूर्वक नहीं देता नहीं दे सकता नहीं देता नहीं वहाँ उसकी रुचि रहती ना दे सकता है अलग चीज पर प्राय तामस लोग वहाँ तिरस्कार नहीं करते हाँ साधु हो ब्राह्मण हो उसको तिरस्कार करते उसको देने में तिरस्कार करेंगे और वहाँ उनको देने में उनका तो सत्कार करते वाह वाह करते वहाँ उनको सत्कार करते और यहाँ टीकाकार तो खाली इतने लिख दिए राजस तामस दान विभजनम स्पष्टार्थम अब उसके बाद एक विचार आता है माने शास्त्र संस्कार रहित शास्त्र संस्कार रहित जो है म्लेच्छ संस्कार नहीं है अब विचार ये है कि यज्ञ दान तप प्रभृति नाम सादगुण्य करणाय अयम उपदेश उचित यज्ञ दान तप जो है ये जो बताई गई इसमें सादगुण्यकरण की सादगुण्यकरण क्या है और क्यों सादगुण्यकरण किया जाता है इस पर टीकाकार लोगों ने अपने अपने ढंग से विचार किया तो पहले तो भाष्य में भाष्यकार भगवान इतना कहते हैं जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि आपकी जो उपासना होती है ना तो कर्मांगोपासना जो होती है वो तो कर्म के फल में ही विशिष्टता उत्पन्न करती है कर्म के फल में विशिष्टता उत्पन्न कर देती है इसी प्रकार भगवान नाम पूर्वक जो है जो है भगवत जो है स्मरण पूर्वक जो है जो दान इत्यादि किया जाएगा उसमें क्या होगा फल में एक विशिष्टता उत्पन्न हो जाती है प्रतिबंध का क्षय होता है ये दो दृष्टि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अधिष्ठार्थ जो यज्ञ दान तप इत्यादि है ना दृष्टार्थ में क्या होता है कि वो तो सामने कोई चीज का फल दिखता है और अधिष्ठार्थ में कभी शंका हो यहां दे रहे हैं स्वर्ग में आपको मिलेगा यहां दे रहे हो अगले जन्म में मिलेगा वो अधिष्ठार्थ में क्या है कि उसमें शंका कभी कभी शंका उत्पन्न दूसरी शंका किसमें उत्पन्न होती है कि कर्मकांड इतना जटिल है कि कुछ न कुछ दोष तो रह ही जाता है अब मान लीजिए आप बड़े ध्यान से जो है किए और कोई आके कह दिया कि मंडप में देखो ये दोष रह गया कुंड में ये दोष रह गया अब आपके मन में भी आ जाता है अब आपके मन में आ जाता है भाई देखो मैंने यज्ञ तो किया था बहुत खर्चा किया पर मंडप में दोष रहा क्या पता उसका फल मिलेगा कि नहीं ये जो है कर्मकांड एक बहुत विलक्षण है तो उस जो इसमें दोष हो जाता है उसका प्रायश्चित रूप अगला विधान बता रहे उससे क्या होता है उसका प्रायश्चित हो जाता वो दोष का प्रायश्चित हो जाएगा और फल जो है अवश्य प्राप्त होगा फल में कोई दोष नहीं आएगा दूसरे क्या है कि अदृष्ट में ही ज्यादा शंका होती है दृष्ट तो प्रत्यक्ष है अब यहां पर जो चीज आई आपको तो भोजन में देखिए आहार का जो त्रैविध्य था ना, ये जो बताया, तो आहार का फल तो क्या होगा, दृष्टि होगा ना, आहार का फल दृष्टि फल, आपको यही अनुभव में आने वाला फल, और यज्ञ आदि का फल अदृष्ट भी है, जिस प्रकार का है उसका अदृष्ट फल भी है। तो उसकी जो दोष होता है उसमें कई प्रकार का दोष हो जाता है, ये व्यक्ति को क्या होता है, कभी प्रमाद हो जाता है, नहीं जान पाता, बिना जाने दोष हो जाता है, कभी आलस्य हो जाता है, कभी क्या है कि जो मान लीजिए हमने पंडित रखा, पंडित से कोई दोष हो गया, कभी द्रव्यगत दोष आ जाता है, कभी भूमिगत दोष आ जाता है, ऐसे कई प्रकार के दोष की संभावना होती है। तो उन दोषों को दूर करने के लिए एक भगवान जो है कहते हैं कि सबका परिहार हो जाता है, कि ये भगवान के नाम का उच्चारण कर ले तो सबका परिहार, कोई भी जो भगवान का नाम लेते भगवान नाम ही अभी प्रयोग बताएंगे, अभी बताएंगे ना, अभी उसको बताएंगे, पर उसका उसकी मैं भूमिका बता रहा हूँ कि ये जो है परिहार के लिए प्रयोग भगवान बता रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि यदि हम विचार करें तो सारा यज्ञ ऐसा लगता है राजस्तामसी है, अरे यज्ञादि जो है ये जो संसार में व्यक्ति है वह कुछ न कुछ कामना तो रहती है, अब किंचित भी कामना, जब कामना कुछ न कुछ जगत की है तो उसका कर्म जो है सात्विक कैसे हो, विचार करके आप देखो, कामना जब तक मन में शेष है हमारे तब तक हमारा कर्म सात्विक क्यों होगा, क्योंकि फलाभिसंधि जहाँ हुई वहां तो जो है आप राजस कह देते हो, तो सारा ये यज्ञ धान इत्यादि वस्तुतः विचार करके हम देखते हैं तो राजस तामस ही मालूम होता है, और भी विचार करके देखते हैं तो इसमें कुछ न कुछ दोष ऐसा बनता है कि इसको राजस तामस ही माना है। इसलिए वस्तुतः ये जो दोष है, ये दोष जिस प्रकार से समन हो जाए, ये दोष जो है जिस प्रकार से समन हो जाए, अरे देखो चींटी मर जाती है, कहीं माटा मर जाता है, कहीं मक्खी मर जाती है, कहीं किसी का अपमान हो जाता है, कहीं अब कौवे आ गया जो है मान लो मंडप के अंदर कभी घुस जाता है, कितना सावधाना पड़ेगा, कहीं कुत्ता से रक्षा भी कर ले तो कहीं बिल्ली आ जाएगी, बिल्ली से बच गए मूसा आ जाएगा, कुछ न कुछ इधर से उधर वो उसमें सांकर्य दोष आ ही जाता, कौवा घुसेगा तो अशुद्ध हो जाएगा कि, और नहीं तो छोटी छोटी पक्षी वो टट्टी तो कर ही देती है, कुछ न कुछ अशुद्धि तो आ ही जाएगी ना। ये भगवान नाम में बड़ी भारी ताकत, इन सभी दोषों को दूर करने के लिए भगवान नाम ने बड़ी भारी बना, इसलिए उसकी स्मृति पूर्वक ही जो है वह सज्जन लोग ये सब कर्म करते हैं, भगवान नाम को भगवान को बीच में रख ले, भगवान का संबंध नाम से भगवान का संबंध हो जाने से और नाम से संबंध बना देते हैं कर्म का, तो उससे जो है वह संबंध बन जाने से क्या होता है कि उसमें शुद्धि, क्योंकि भगवान ही शुद्ध हो सकते और क्या सात्विकता, इसीलिए जो है आगे का प्रकरण आरंभ कर दे, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण त्रिविध स्मृत ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। कहते हैं कि और भी लोग कहते हैं कि भाई हम जानते भले ही हैं देश काल पात्र द्रव्य मंत्र तंत्र इसका स्वरूप जान करके और यथाशास्त्र करना तो अशक्य है ही, ध्यान में आए ना, यथाशास्त्र करना जो है अशक्य है, इसलिए और कभी कभी क्या है कि वृत्ति भी हमेशा एक समान नहीं रहती है, कभी उदासीन हो जाती है, किसी विषय में उदासीन। जैसे यज्ञ के समय मान लीजिए कोई आ गया, अब मांग रहा, आपकी वृत्ति उदासीन हो गई, अब उसको अन्न की जरूरत है, भूखा है, पर आपकी वृत्ति उदासीन है, उधर ध्यान नहीं दिया आपने, तो नहीं दिया तो लौट गए, उदासीनता हो जाती है कभी कभी, कभी कभी जो है प्रमाद इत्यादि हो जाता है। तो इसलिए ये दोष के दूर करने के लिए बहुत सुंदर उपाय बताए गए। भगवान का तीन नाम है, बहिर्वेदी दान की बात नहीं कर रहे हैं, यज्ञ की बात तो है ना, निषेध है तो नहीं दिया जाता वहाँ दान, वहाँ वही दान होता है यज्ञ में दिया जाता, पर यज्ञ तो है ना वो, यहाँ तो प्रकरण सबका है, यहाँ तो भगवान का नाम सभी में जोड़ना है आपको, यज्ञ के साथ, दान के साथ, तप के साथ, सबके साथ जोड़ना है। उदासीन का मतलब ये नहीं है, उदासीन का अपने कर्म में उदासीन, अपने कर्म में, यज्ञ में नहीं, यज्ञ में ये नहीं समझिए कि कोई भी आएगा तो उसको भोजन देना अनिवार्य है, भूखा प्यासा वहां से लौट जाए तो यज्ञ नहीं पूरा होता। दान का मतलब नहीं, यही दान उसका नीच, उसका अन्वय है। यज्ञ में आया हुआ व्यक्ति को, यहाँ तक के देखे भागवत आदि भी जहाँ कराते हैं, जितने आएंगे सबको सबको भोजन वहाँ करना रहा, आपको अनिवार्य हो जाता, भूखा नहीं जाते सबको, यज्ञ नहीं करना। अब देखिए भगवान का नाम तो प्रसिद्ध दूसरा हो गया, पर वैदिक नाम देखे क्या प्रसिद्ध है। तीन नाम जो है वह वेद में विलक्षण रूप में प्रसिद्ध है। ओम इति ब्रह्म, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, तो ओम हो गया भगवान का ये मुख्य नाम, ये मुख्य नाम है। एक नाम हो गया ओम, तत्त्वमसि, यहाँ तत् किसका नाम है, उस परमात्मा का नाम है तत् नाम, तो तत् जो है वह भगवान। देखिए साम वेद में जो है तत् नाम, अर्थात वेद में ओम इसका नाम हो गया, और वेदों में भी है हाँ, पर विशेष रूप में जो है मांडव्य इत्यादि में देखते हैं, और छांदोग्य में और भी आपने देखा, सदैव सौम्य मंत्र आशीत एक मेवा द्वितीय, सत नाम हो गया उसका, उसका सत नाम हो गया। एकम सत विप्रा बहुधा बदंती, लेकिन सत नाम हो गया। ऋग वेद में, साम वेद में जब वेदों को हम देखते हैं तो तीन नाम मुख्य आ जाते, एक ओम नाम है, और एक क्या नाम है, सत नाम है, और एक सत नाम है, तीन नाम है, तीन गुणों का प्रकरण चल रहा है इसलिए तीन नाम ले लिया वैदिक, तीन नाम और भी नाम हो सकता है, पर तीन नाम को जो है ग्रहण कर लिया। तो ओम तत् सत् इति निर्देशः, निर्दिश्यते वस्तु अनेन इति निर्देशः, जिसके द्वारा जो है वस्तु का निर्देश किया जाता है, जैसे यज्ञदत्त इत्यादि के द्वारा तद वस्तु रूप का निर्देश है कि नहीं, इसी प्रकार परमात्मा का निर्देश है किसके द्वारा, नाम के द्वारा, ओम के द्वारा, तत् के द्वारा, सत् के द्वारा, तो ये हो गया निर्देश। ये तीन निर्देश है, तीन नाम है, किसका नाम है, ब्रह्मण जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो परमात्मा है, उस परमात्मा का ये तीन नाम है ब्राह्मण। त्रिविध निर्देश के साथ ले जाएगा, त्रिविध निर्देश स्मृत, शिष्ट जनों के द्वारा, शास्त्रज्ञों के द्वारा, वेद को जानने वालों के द्वारा इस प्रकार का जो है निर्देश जो है कहा गया है। तेन ब्राह्मणा वेदाश्य यज्ञाश्य पुरा वीर, यहाँ दो प्रकार से अर्थ ले लेते हैं, एक तो लेते हैं कि तेन ब्राह्मण, ध्यान में आए कि नहीं, तेन तेन तो ही ले जाएगा कि जिस ब्रह्म का ये नाम कहा गया है, तेन ब्राह्मणा ब्राह्मणा वेदाश्य यज्ञाश्य पूरा भीता, उसी परमात्मा के द्वारा ये ब्राह्मण माने द्विजाति और जो है वह यज्ञ आदि और वेद, वेद जो है वह वेद क्या हो गया, यज्ञ हो गया कर्म, वेद हो गया करण और ब्राह्मण हो गया कर्ता, क्या हो गया ब्राह्मण हो गया कर्ता और वेद हो गया करण और यज्ञ हो गया कर्म, तो ये तीनों का जो है वह जो है वह विधान किया गया विहिता पूरा विहिता, पहले जो है इनका जो है वह विधान किया गया। कोई ऐसा मानते हैं कि ऐसे मानते हैं प्राय तेन निर्देशेन है इस प्रकार का थे, यानी नामना है, तेन नामना वो जो भगवान का नाम है ना तीन उसी, क्योंकि जो है वह उसी शब्द के द्वारा ही सारा का सारा प्राकृत्य मानते हैं ना, शब्द के द्वारा सारा का सारा प्राकृत्य मानते हैं, इसलिए तेन ब्राह्मणो नामना वो ब्रह्म नाम के द्वारा जो है ये ब्राह्मणा वेदा यज्ञाश्य पूरा वीरता, तो दोनों प्रकार का नाम और नामी को लेकर के तेना को लगा, जिस ब्रह्म का नाम है उसी के द्वारा ये वेद है, इसलिए जो है उस नाम का संबंध इनसे करने से इसमें सात गुण आ जाता है। पहला तो जिस ब्रह्म का ये नाम निर्देश कहा गया है इसके द्वारा ही ब्राह्मण वेद और यज्ञ माने कर्ता करण और कर्म ये उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जो है ब्रह्म का ब्रह्म नाम के साथ इसका संबंध है। दूसरे लोग मानते हैं कि वो तेन माने नाम उसी उसी का जो नाम है वो नाम से ही इस सबकी उत्पत्ति शब्द से है, सबकी उत्पत्ति जो है शब्द से है, इसलिए उसी से सबकी उत्पत्ति है, उसकी व्याप्ति है, तो व्याप्ति है तो उसकी स्मृति जो है आवश्यक है, इसलिए व्याप्ति है इसलिए स्मृति आवश्यक, शब्द से उत्पत्ति है। हाँ विहिता नाम कर्मणा प्रमाद युक्ते वैगुण्य कथम परिहार स्यात्, ये जो विहित कर्म है उसमें प्रमाद से जो है वैगुण्य हो जाने पर कैसे परिहार हो इसकी आशंका से कहते यज्ञ। ओमित्ते ओमिति ब्रह्म ये कहां की श्रुति है, ओमिति ब्रह्म इतने है, ओमित्ते काक्षरम ब्रह्म ऐसा तो आता है पर ऐसा भी होगा ओमिति ब्रह्म इत्यादि श्रुते ओम इति तावत ब्राह्मणो नाम निर्देश, ओम जो है ये ब्रह्म का नाम निर्देश है, तत्त्वमसि इति श्रुते तद इत्यस्य ब्राह्मणो नाम निर्देश क्या, हाँ तो तत्त्वमसि जो है वहाँ ओमिति ब्रह्म ऐसा शब्द नहीं है, ओमिति ब्रह्म ऐसा शब्द नहीं है, ओ जो अग्रवी मित्यो ओ ब्रह्म को कहा ना, संक्षेप से मैं कहता हूँ ओमिति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम ओमिति, लेकिन यहाँ पर दूसरा पाठ ओमिति ब्रह्म तैत्रेय का है, तो ये ब्रह्म का तदपि तद इत्यपि ब्रह्मणो नाम निर्देश सदैव सौम्य इदम, ये श्रुति जो है सद इत्यपि तस्य नाम इति मत्वा ऐसा जान करके ओम तत्सदिति इति एष निर्देशो, निर्देश क्या है निर्दिश्यति अनिनीति निर्देश जिसके द्वारा जो है बताया जाता है वो निर्देश हो गया नाम, त्रिविध नाम नाम निर्देश तीन प्रकार का नाम निर्देश है, किसका नाम निर्देश है? ब्राह्मण कहा स्मृत चिंतित वेदांति सुब्रह्मविद भी। ब्रह्म वेदता लोग वेदांत में इस प्रकार का चिंतन करते हैं। ये निकाल लिया ब्राह्मणास्तेन निर्देशेन त्रिविधेन वेदाश्य यज्ञाश्य विहिता निर्मिता पुरा पूर्वम। पहले जो है तेन निर्देशेन उसी निर्देश के द्वारा नाम के द्वारा कौन नाम त्रिविधेन त्रिविधेन निर्देशेन त्रिविधेन निर्देशेन तेन परमात्मा ने ओम का ब्राह्मणा वेदा यज्ञाश्य वेदा निर्मिता पुरा पूर्वम इति निर्देश स्तुत्यर्थम उच्यते। ये निर्देश की स्तुति है। थोड़ी टीका लीजिए कथम निर्देशेन तेषां विधानम इत्याशंक्याः कैसे निर्देश के द्वारा जो है विधान है तथा निर्देशति यज्ञादीना वैगुण्य प्रतीति काले। इसीलिए ये परंपरा है कोई गलती हो जाए तो झट ओम बोल देते। पढ़ने में कहीं भी गलती हो जाए कोई कार्य करने में पढ़ने में कहीं गलती होते ही ओम बस ऐसे बोलने से वो ठीक हो जाता उसे जुट जाता है। तो कहा वैगुण्य प्रतीति काले यथोक्त तो नामना अन्यतमोच्चारण किसी एक को ओम की परंपरा बस कोई गलती ओम बोल दिया तो अब हरि ओम तो बाद में लगाएगा। तो इस प्रकार यथोक्त नाम अन्य तमोच्चारणात् वैगुण्यम अवैगुण्यम सिद्धति भाव अवैगुण्यम सिद्ध वैगुण्य दूर हो जाता है। हाँ कोई भी बोल दिया ओम की परंपरा ज्यादा है। कर्म सादगुण्य कारणम त्रिविधम नाम स्तुति कर्म सादगुण्य का कारण जो तीन प्रकार का नाम है उसकी स्तुति करते है ब्राह्मण। पूर्वम सर्गादो निर्माणम च प्रजापति कर्तृकम सर्ग के आदि में निर्माण कौन करेगा प्रजापति ने किया ओम ऐसा उच्चारण करके किया हाँ। ओंकारश्चात शब्दस्य द्वावेतो ब्राह्मण पुरा कंठम भेदता विनिर्यात मांगलिक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य कि इसलिए नामत्रय पूर्वक जो है ना ये नामत्रय पूर्वक इसी से जो है ये सारे का विधान हुआ। किसका किसका विधान हुआ हाँ ये जो है ब्राह्मणाः वेदाश्च यज्ञाश्च पुरा विहिताः। वेदों में भी देखेंगे तो ये जिसलिए ऐसा हुआ इसलिए तस्मात् तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम् ब्रह्मवादिनाम। इसलिए ब्रह्मवादी नाम माने वेदवादी नाम जो वेदज्ञ लोग है वैदिक लोग है वो वैदिक लोगों को क्या कहा कि ओमिति उदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया विधानोक्ता यज्ञ दान तप क्रिया सततम् प्रवर्तन्ते। जो जानकार रहेगा वही तो किसी चीज का प्रयोग करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके बगीचे में जड़ी है और वो जड़ी जो है वह आपके रोग को दूर करने वाली है पर जानकारी रहेगी तभी तो उस जड़ी का प्रयोग करेंगे बिना जानकारी के कैसे प्रयोग करेंगे। अरे भाई एक महात्मा अभी बहुत बीमार हो गए थे अब ये लोग इंजेक्शन देते सब देते उससे दबता फिर हो जाता तो एक महात्मा आ गया उसको जड़ी बूटी का ज्ञान है वो झट जड़ी बूटी ले आकर के जो है वह ऐसा ठीक कर दिया 7 दिन के अंदर कि बिल्कुल स्वस्थ हो गए। कल आए थे ऐसा दिखता था कि जैसे कई वर्ष पहले थे ऐसे दिख रहे। हमने कहा क्या दवा कहता है महात्मा ने जड़ी बूटी से गोली भरी। हमने कहा यहाँ के लिए नहीं कहे कहा कि यहाँ मलेरिया के लिए कहा तो वो कहा कि हम बना देंगे आपको इसकी तो एक ही मात्र दवा है ये हर श्रृंगार का जो कोमल पत्ता इसी हम दवा बना देंगे, कैसा मैं लेकर चला जाए। तो दवा तो यही है और उसकी जानकारी होना चाहिए, उसका प्रयोग होना चाहिए। तो ऐसे कई दवाएं हैं इस जंगल में, पर उसका जब कोई जानकारी भी हो और जानकारी मात्र से नहीं, उसका प्रयोग उस प्रकार का बनावे प्रयोग करे तो उससे लाभ होता है। तो ऐसे जो ये जानने वाले हैं ना, तो जानने वाले जो वैदिक लोग हैं, वो वैदिक लोग उसका प्रयोग करते हैं।